is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom Jazz Meeting, in Jazz Meeting en welkom Kees Chavrat, algemeen directeur en eigenaar van de boekhandel Keets en Broekhuis sinds 2012. Maar de passie voor muziek, zanger en songwriter, dat hoort ook nog bij Kees. Jij hebt een playlist meegenomen, samengesteld uiteraard. En ja, het eerste nummer was Lionel Hampton. Ja, Lionel Hampton. Het was het eerste jazzconcert wat ik als 17-jarige zag in de vereniging in Nijmegen. En ik werd getipt door een wat oudere vriend, een dertiger. En die zei, joh, dat is echt gewoon een kans. Dit is Lionel Hampton, dat is gewoon een grootheid. Die moet je nu eens een keer gaan zien. Ja, maar had je al die affiniteit met jazz dan? Nou, Lionel Hampton, ik had wel een keer een LP. Want ik had een vriend en die was, of ja, een kennis en die... was een wereldreiziger en die mm-hmm. was toen al achter in de 30. En ja. die draaide wel dit soort platen. Ja. En toen ben ik met hem eigenlijk meegegaan naar de vereniging. Ja, en dan kom je echt Lionel Hampton met dat orkest en dat bezweten en dat... En dat gewoon die energie die je net hoorde. Ja. Mm-hmm. Nou, en dan gewoon 2 uur lang in zo'n vereniging in Nijmegen. Ja, ja, ik was totaal... Hè, ik was eigenlijk totaal... Verrast en overweldigd. Verrast van die energie. Want je hebt wel eens een keer een popconcert mm-hmm. gezien. Ook nog niet zoveel, want we praten in 1978. Toen had ik nog niet zo heel veel gezien. Maar toch dat jazz zo'n energie kon opwekken. En zo'n spirit dat... Dat was voor mij onvergetelijk. Vandaar dat ik vond dat ik ook mijn jazz-avonturen met Lionel Hampton moest beginnen. Wauw, ja, dat moet je echt meegemaakt hebben. En dat heb jij mee kunnen maken, hè? Lionel Hampton. En hoe heb je die playlist eigenlijk samengesteld? Ik heb de playlist samengesteld. Ik ben, zoals ik wel eens zeg, ik ben meer song-based. Hè? Dus dat betekent, ik zal niet zo snel Willem Breuker collectief draaien. Mm-hmm. Ik ben wel een songman. Dus ik heb me gebaseerd eigenlijk op 2 delen. Het deel voor de pauze, zeg ik maar even. Dat zijn een beetje de American Classics. Ja. Hè? Uitgevoerd door Ray Charles, Chet Baker, noem maar op. Dat soort mensen. Ja. Dat is een soort klankkleur die in mij is gekomen. Mm-hmm. Vanaf mijn jeugd. En het tweede deel, het deel na de pauze, dat beschrijft ook iets meer de invloeden van de jazz. Want op een gegeven moment gaan jazz en pop wat meer samenkomen op een sophisticated manier. Ja. En dat heeft daarna weer een vervolg. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de opzet die ik zou... Ik probeerde er een kop en een staart aan te maken. Ja. En het bijzondere is dat ik... al deze mensen die we gaan draaien... die heb ik allemaal live gezien. Ja. Dus dat vond ik ook een criterium. Ik moest ze 1 keer of bij North Sea of in Amerika of waar dan ook. Ik moest ze gezien hebben. Dus dat vond ik wel bijzonder bij het samenstellen dat ik dat realiseerde. Ja. Zien en voelen en het beleven uiteraard. En dat blijft jou natuurlijk altijd bij. Het is gewoon helemaal opgenomen en opgezogen. Heb jij een muzikale achtergrond? Ja, muzikaal. Mijn moeder was muzikaal, speelde piano, zong in een koor. En als kind kwam ik niet verder dan 2 jaar blokfluitles. Dat was een beetje, dat was de manier waarop dat toen ging. Daarna dat gedoe met die piano, nou, het beviel me eigenlijk allemaal niet zo. Nee. Toen ben ik wel gaan zingen, want ik bleek wel een goede stem te hebben. Mm-hmm. En toen ben ik ook vrij snel bij wat experimentele jazz, blues, bandjes... gaan spelen en zingen. En uiteindelijk en synchroon daaraan zong ik ook bij het gemengd koor van mijn moeder. Okay. En dat was, dan was ik bariton. Ja. Mm-hmm. Nou ja, en dan leer je natuurlijk op een andere manier luisteren. Ja. En gewoon de samenzang. Ja. Dus ik was echt 16, ik was de jongste met allemaal moeders en vaders. Ja. Maar ik vond gewoon het principe zingen. Ja. Dus dat was eigenlijk wel, ik had eigenlijk al wel vrij snel door dat mijn stem was. Ja. En pas later heb ik mezelf piano aangeleerd op die manier dat ik liedjes kon schrijven. Ja. Dus niet, ik dacht van je kunt niet, ik ga er nooit virtuoos in worden, maar ik kan wel een liedje schrijven. Ja. Ik zeg altijd van, ik speel piano zoals David Bowie saxofoon speelt. Okay, weet je wel? Het is goed genoeg, fair enough. Maar ik kan er wel een liedje mee maken. Ja. Zullen we de volgende... Mijn grote held. Ja. Van Ray Charles gaan we luisteren. Dus zanger, songwriter, pianist en componist. Waarom Ray Charles? Waarom dit nummer, Come Rain or Come Shine? Nou, ik vind het een heel mooi jazzy nummer. Ray Charles is voor mij een van de grootste performers, grootste zangers... He, zelf schreef hij niet zoveel. Heeft een paar natuurlijk wereldhits geschreven. Ja. Maar Come Rain or Shine. Het is een geweldige vertolker. En zijn stemgeluid heeft natuurlijk een bepaalde diepte en warmte. Ja, waar ik eigenlijk alleen maar van kan dromen dat ik daar in die buurt kan komen. Want zo werkt het met muziek. Zo weet iedere kunstvorm. Je bent bezeten van iets. Ja. En als kind of als jongere wil je iets nadoen. Ja. Ja. Hè, ik wilde... Want je soms, moet een hero hebben. Ja, je moet een hero hebben. Ja. En dat was soms Mick Jagger en soms was Ray Charles. Mm-hmm. En dat lukte allebei niet. Ja. Nee. Zoals altijd met iedereen, dat lukt natuurlijk nooit. Nee. En dan, maar wat er overblijft, dan ben je dan zelf. Ja, dus in mijn stem zit wel eens randjes. Ja. En Come Rain or Shine, dat vind ik echt een heerlijk nummer. Een compositie van Harold Arlen en Johnny Mercer. Dan gaan we luisteren naar Come Rain or Come Shine. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. Gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? We're in or we're out of the money, yeah, but I'm with you always, I'm with you rain or shine. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny. I'm with you always. I'm with you, rain. Ja, Rachel. Wanneer heb jij het concert van de Ray Charles gezien? Ik heb Ray Charles gezien, ik denk in 94, 95. Mm-hmm. En ik weet nog wel dat het me toen enorm eigenlijk een beetje tegenviel. Okay. Want het was Ray Charles met de Raylettes. En het was echt gewoon zo'n big band. Was, mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk... Ik had iets meer solo performance. Het was een beetje... De klassieke hits, de Georgia. Vond ik wel. Another Day at the Office was Van Morrison ook wel van die dagen. Heb ik denk, oké. Maar ik denk dat, ik was erbij en ik heb hem zien spelen. Ja. En, maar, dat was dat ik weet nog wel dat ik met een lichte teleurstelling over, over het repertoire. Verwacht. Ik vond het te makkelijk, alleen maar de jaren 50, 60 of de jaren 60, 70 hits. Ja. En eigenlijk een beetje de ballads, wat ik persoonlijk wat leuker vond. Die ontbraken. Maar ja, achteraf ben ik natuurlijk ontzettend blij. Ja. En dat geldt ook voor de volgende man. Ja. Die ik een week voor zijn overlijden in Amsterdam heb nog zien, zien spelen. Dus ja, dat zijn toch de momenten waar het mij om gaat. Die toch nog eigenlijk nog meer dieper... Sommige artiesten mogen voor mij ook gewoon een telefoonboek voorlezen. Het maakt mij helemaal niet uit. Tegenwoordig ben ik dat nog veel erger. Als Bob Dylan een telefoonboek van New York voorleest... betaal ik er ook $200 voor. Het maakt me niet uit. Nee. Ik ben een bewonderaar. Een bewonderaar, maar ook hoe hij dat zou kunnen... Ook dat. Want dat zal nooit dat saai is toch zijn. Zo, en dat met Ray Charles ook. Gewoon die stem. Dat is de hemel. Ja, en waar heb je Chet Baker gezien dan? Was in Amsterdam? Zoals de meeste luisteraars, in ieder geval de jazzluisteraars weten, is hij is eind jaren 80 in Amsterdam uit het raam gekukeld en overleden. En de week daarvoor speelde hij in een heel klein jazzclub in Amsterdam. Ja. Nou, ik met een vriend er naartoe. En ik weet nog wel, voor de pauze... Nou, hij was wel afwezig, maar hij speelde toch nog drie kwartier. Toen was het al 11:30 en toen moest hij... Toen was de pauze. En daarna, die band keek elkaar ook heel vertwijfeld aan. Ja. Hij kon dus niet meer terug. Nee. Dus ik heb eigenlijk drie kwartier... En er stonden misschien 70 man in dat zaaltje. Ja. En dat is gewoon, hè... Dus dat was... Dat vond ik toen heel onbegrijpelijk. Want ik dacht, ik wist, Chet Baker is toch een naam. Weet je? Hoe kunnen hier in Amsterdam, was op een dinsdagavond, hoe kunnen hier nog geen 100 man komen? En dat was 15 gulden entree, het ging nergens over. Mm-hmm. Ja. Dus dat vond ik heel wonderlijk. Dus ik besefte ook heel goed, je kan een heel grote naam zijn, maar dat betekent niet altijd dat het succes dan ook maar gewoon doorgaan. Altijd maar achter je aan blijft holden. Ja. Maar ja, het was natuurlijk al een hele slechte tijd al, al voor. Maar ja, ook in dat geval denk ik van dat beeld. Kijk, dat was natuurlijk de tijd. Tenminste, ik had geen camera mee. Nu neemt iedereen een foto en dat heb je niet. Dus die foto zit in je hoofd. Maar ja, omdat ik hem zo kort daarvoor gewoon in zo'n kleine club waarvan ik denk... Mm-hmm. Ja, zo is het in de jaren 58, zo is het ook begonnen. Ja. Daar heb ik hem dan in gezien, En daar speelde hij ook. The thrill is gone. The thrill is gone. Okay, Chet Baker. So why pretend? thrill is gone. Chet Baker, ja. Je herkent hem overal. Ja, het is zo'n mooie stem. Is het. Overal, hij is natuurlijk niet als zanger begonnen. Ja, hij is pas later eigenlijk ook gaan zingen. Maar ja, dat bleek natuurlijk ook een gouden vondst. Ja, dit is natuurlijk wel het meest verstilde nummer van deze set. Maar ja, het ontroert me nog iedere keer als ik dit hoor. Het is een universeel verschijnsel. Ja. Het is een universele song. Ja. Heel mooi. En dan gaan we straks naar een grote diva, hè? Luisteren. Ik had getwijfeld. Ik dacht van mijn grote diva's op het gebied van jazz. Dat waren toch uit de gospelhoek waar eigenlijk mijn voorkeur ligt. Mahalia Jackson. Dat is eigenlijk al begonnen omdat ik had van die type ouders. Die hadden gewoon de Silent Night LP. Ja. En ging altijd op kerstavond op diner. Ja. Hè, precies. En nog steeds. Ik doe nog steeds met mijn vader. Ja. De Silent Night van Mahalia Jackson. Ja, maar het is toch wel heel bijzonder. Ja, maar dat is er gewoon als kind. Is dat, dat is gewoon in mijn DNA terechtgekomen. Ja, ja. En ik denk dat dat wel de gospelliefde heeft gevoed. Dus het was op haar, maar ik dacht... Ja. Elvis Gerald, iets meer op tempo. Ook een queen van jazz. Ja, en dan die Nelson Riddle. Het is toch... The First Lady of Song. Dan gaan we naar luisteren naar Ella Fitzgerald met All the Things You Are. Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday moment divine when all the things you are mine. Geweldig. Ja. Ja, ik heb het gekozen vanwege de frasering, ja. De timing, mm-hmm. Een beetje ja. De Frank Sinatra-achtige, ja. Ella Fitzgerald. Ja. Dat waren gewoon de absolute grootheden van de timing. Mm-hmm. En natuurlijk het geweldige orkest, ja. Dat soort orkesten ja. Hoor je. Ja, je kunt, als je dit hoort, dan het is een opname van 60 ja. Jaar geleden. Ja. Het orkesten van Nelson Riddle en consorten, ja. Die zijn onevenaarbaar. Ja. Dus dat is... Ja, waarom? Blijft altijd fris, tijdloos. Ja. Maar waarom is het er nou niet meer? Waarom is het er nou niet meer? Ja, nou, ik denk dat het best nog wel goed is. Want als je soms naar het Metropoolorkest gaat... Die, mm-hmm. Die dit soort arrangementen ook kunnen maken. Dus ik denk wel dat het nog wel... kan bestaan, maar ik denk dat dit wel wat we net horen, die tijd, ook dat, met Ray Charles, Frank Sinatra, alles. Dat was een ja. Beetje de hoogtepunt ja. Van, mm-hmm. Ja, een beetje de hoogtepunt van die kunstvorm. Ja. En we kunnen het nog wel kopen, we kunnen het nog wel, ja. Maar ja, dit is echt vakwerk ja. En talent. Dus ja, het is liefde echt, en ongeëvenaard. Ja. Wij gaan straks naar een andere zangeres luisteren die jij op je playlist hebt staan. Zal ik daar een korte introductie ja. Even doen? Want we ja. Gaan nu eigenlijk... Hè, ik zei net al voor de grap, voor de pauze, na de pauze. Ja. We hebben nu geluisterd naar een aantal nummers die ja, eigenlijk gewoon ja, de klassieke American Songbook mm-hmm. Voor mij vertegenwoordigen. Zoals je al hoort, het zijn echt song-based. Ik ben een liedjesman. Ja. Hè? En op een gegeven moment zien we dat die jazz... die komt samen met de pop. Mm-hmm. En dat begint al vaak doordat bekende jazzmuzici mee gaan spelen met popartiesten. Bijvoorbeeld Van Morrison heeft ja. Dat op een gegeven moment ook gedaan. Maar de dame waar we nu naar gaan luisteren, dat is ook absoluut mijn grote heldin. We gaan luisteren naar Joni Mitchell, The Hissing of Summer Lawns. En dat is een album uit 1975... Mm-hmm. En dit is voor haar, zij komt uit de folkwereld, daarna de blue-periode gehad, wat experimenteler. Maar hier zie je al dat bijvoorbeeld gitarist Robin Ford sluit aan. Ja. Hè, en ja. In latere fase, Jaco Pastorius mm-hmm. Komt ook in de gelederen. En dan ja. Zie je ineens, dan voel je ineens het samensmelten van popliedjes. Die wat meer vloeiend gespeeld worden. Het staat er ook op, ik heb nog de liner notes gekeken. Het is minder... strak dan een popliedje, maar het is wat vloeiender. Ja. En die twee werelden komen gewoon met dit nummer ja, mm-hmm. Geweldig mooi samen. The Hissing of Summer Lawns. Give her a room full of stays with a love of some kind. It's the lady's choice, the listen of summer long. Ja, het was ook weer heerlijk luisteren naar Joni Mitchell, The Hissing of Summerlands. Uit 1975 alweer. Ja, we gaan verder straks met een nummer, Come What May. Wat kun jij vertellen over J.D. Souther? Nou, J.D. Souther is, dat is een singer-songwriter die de meeste mensen wel kennen uit de periode van de Eagles. Ja. Hij heeft een paar van de Eagles nummer ook meegeschreven. Hij heeft daarna nog een hele heeft een aantal bezettingen gespeeld. Heeft daarna ook heel veel mooie solo albums gemaakt. En is eigenlijk pas wat later, zeg maar, ik denk vanaf het jaar 2000, toen heeft hij ook jazz uitvoeringen gemaakt van zijn klassiekers. En ja, en ik ben erg dol op zijn stem en zijn timbre. En het is wat minder masculin dan Ray Charles. Maar het is een heel klein liedje en dat nummer heet The Tenderness. En dat is, dit is dan de kleine uitvoering die en dat geeft me ook weer aan. Hij zoekt ook bewust, wel, hij komt helemaal uit die Amerikanenhoek. Ja. Hij zoekt bewust buiten zijn paden naar jazzmuzici. Ja. En dan zie je toch dat die combi tussen Americana-songs, als het een song eenmaal goed is, Dan maakt het ook niet zoveel uit. Waar, je kunt het niet ergens inplaatsen, want dat is juist het mooiste. Hè? Van, ja. Hij komt ook van de Eagles en Linda Ronstadt en Jim Steiner. Ja. Hè? Van, dus veel mensen associëren hem daar niet mee. Nee. Maar als je dit hoort, dan snap je hoe die werelden weer bij elkaar komen. Ja. Come what may. You said Paris was too pretty, New York too tall, London and Dublin too gray. Back in Seattle, the rain made you cry. Honey, you cry anyway. And watching you back for your trip to LA, I started to understand. Promises made, easily broken, out in the promised land. All that we have is right here today. I miss you like childhood when you go away. Go if you must, think I'll just stay. Baby, good luck, I'll be alright, come what may. Carefully choosing things that you came with, every picture you caught, all that was left when you left again, pieces of battles we fought. I will admit I get homesick too, for some place I've never been. But I wouldn't leave you, could only be true. You promised the same thing back then. Baby, good luck, fly away. Freedom is calling you, or so you say. Go where you must. I think I'll just stay. I wish you well, you'll be alright, come what may. Baby, good luck, I'll be alright, come what may. Come what may van Gigi Sauter. We gaan nou naar een trio luisteren. Ja, ik denk dat ik nu een hele rare stap maak voor veel mensen. Ik heb 20 jaar lang een geluidsstudio gehad in Amsterdam. Ook 10 albums gemaakt. En de laatste jaren werkte ik samen met een... kwam ik in contact met een pianist, Dimitar Bodorov. Een beetje, nou ja, ik mag dan wel zeggen, een beetje de Keith Jarrett van Nederland. Ja. Hij is een Bulgaar. En met hem deelde ik de studio. Mm-hmm. Hij had ook de vleugel daar staan. En had een eigen trio, heeft hij nog steeds. Speelt als het goed is vandaag of morgen mee ergens in Roemenië. Mm-hmm. De Bodorov trio. En dat is een Bulgaarse bassist, een Duitse drummer. En hij woont hier in Amsterdam. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk met hun in aanraking gekomen. Eigenlijk vanuit een soort werksituatie in een studio. En toen heb ik daar heel veel bewondering voor gekregen. Dus we gaan even luisteren naar een nummer. When Danube Dried Out. Of wanneer de Donau. Toen de Donau opdroogde. Вчера сам любе научил, че майка ти ме не щяла, баща ти дума не дава. Ни лесно ще се разделим, ни лесно ще се разделим, но мъчно ще се забравим. Когато Дунав пресъхне, орачи да го разора, лозари да го засея, лозето грозде да роди, гроздето вино червено, яз да се любе напия. Пред вашите порти високи, да каже мало и голямо, да каже мало и голямо, да каже мало и голямо, че с любов шега не бива. Баща ти дума не дава, ни лесно ще се разделим, ни лесно ще се разделим, но мъчно ще се забравим. Mooi nummer, When Down Number Dried Out. Dan hebben we, hebben net zeg maar naar een ander blaasinstrument geluisterd, een kaval. Hè? We gaan nu naar Erik Vloeimans. Wat kun je erover vertellen? Nou, kijk, het vorige trio, dat ontmoet ik in de studio. En die heeft mij weer in die complexe ritmes en gezogen. Geweldige muzikanten, jazzmuzici's en sowieso andere, nou ja, het is een ander slagvolk dan pop. Ja. Het is altijd anders, ze hebben alle respect, maar het is toch een andere tak van sport. Mm-hmm. En in de studio waar ik toen werkte, toen kwam ik ook Erik Vloeimans, die had ik natuurlijk al een paar keer zien spelen. Ja. En die had toen een prachtig album uit, Cinema's, Oliver Cinema. Mm-hmm. En daar gaan we nu naar een stukje luisteren voor zijn geweldige L'amour d'amour. Thank you. L'amour d'amour. Dat is een film uit 2012. Een documentaire over de mossel in Zeeland. Ja, het is een vrolijk liedje, maar het gaat maar meer om de sound van Erik Vloeimans. Mm-hmm. Wat ik net voor de grap zei, dat als hij met een club ergens moet spelen, dan zegt hij wel eens van ja, ik neem een sound mee en de rest van de band neemt zijn spullen mee. Ja. En dat is, maar dat vind ik heel bijzonder. Dat is ook zo. En nu is het zo dat, nu komen een paar dingen bij elkaar. Want Dimitar Bodurov woont en werkt in Amsterdam, conservatorium. En heeft ook, die kent Erik Vloeimans ook, heeft ook samen wel wat projecten gedaan. Ik had een studio in Amsterdam. Zij zaten daar. Mm-hmm. Ik had een collectie. Ik had collectie met Americana songs. Met mijn andere band had ik 5 albums mee gemaakt. En toen dacht ik van ja, die jongens, die jazzclub lijkt me geweldig leuk. Erik Vloeimans wil misschien wel meedoen. Ja. Ga ik toch kijken of ik die Americana sound, die liedjes, of ik die ook niet in dat keurslijf, maar gewoon of ik dat daar een aparte sound van kan maken. Ja, ja. En dat hebben we toen gedaan. Dat is het album, dat heb ik uitgebracht onder de artiestennaam Zoetcase. Okay, stond al eerder, heb ik al eerder wat mee gedaan. En toen dacht ik van nou, met een Bulgaarse drummer, een Duitse bassist, eigenlijk andersom, sorry. Een Bulgaarse pianist, Erik Vloeimans en Astrid Serize zingt ook nog ergens een nummer. Ja. Heb ik gezien, nummer 7. En ik zing de rest van de nummers. Dus het zijn Americana sounds, maar dan wel in het jasje. En dat, het album is... Dus het is een mix van Americana, blues en jazz. Ja, en dat is... geworden en we gaan nu luisteren naar het titelsong The Only One. Learn to believe. Learn to believe I could do you right. Every dream keeps fading away. So how to admit in the way we feel, reasons why we're here to face a better day. In case you ever wonder, you're the only one to me. But somehow we're far beyond another love that might set us free. Schitterend. Ja, dank je. En, maar wat doet het met jou? Jij hoort het nu. Je hoort jezelf nu. Je hoort je eigen compositie. Ik luister in principe eigenlijk nooit naar mezelf. Nee. Ik heb het als ik albums heb. Ja. Terwijl ik natuurlijk wel heel... Ik produceer, dus ik ben er heel intensief mee bezig. En ieder detail, alles zit in je hoofd. Ja. En eigenlijk moet je daarna eigenlijk een paar jaar afstand hebben. Ja. Ik heb dit nummer al jaar of drie niet meer gehoord. Ja. En dan denk ik, echt heel mooi. Of ik denk wel eens, dat had ik niet anders gedaan. Of, maar dit is toch wel een van de... deze staat wel in mijn persoonlijke top drie. Omdat ik het gewoon goed gelukt vind. Mm-hmm, maar ook gewoon die heerlijke trompet van Erik Vloeimans. Ja, dus het valt heel mooi samen. Ja. Het is een heel mooi jazzy bedje. Dus het album heeft het, daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Ja. En we zijn ook aan het kijken van of we daar een vervolg aan kunnen doen. Heel graag. Voor mij is muziek maken, kijk, je hebt mensen die dus, als je nou kunt zeggen van, wat wil je liever, 20 keer optreden of één album maken, dan maak ik toch liever een album. Een album. Mm-hmm. Ik vind optreden leuk, maar weet je wel, ik heb weinig tijd en dan vind ik de logistiek en alles eromheen vind ik wel heel erg. En ik vind album maken, ik hou ervan een liedje schrijven, een demo's maken. Ja. En dan kun je bouwt aan iets. Ja. En dat kan je na 5 jaar hier in Radio Hengelo nog draaien. Ja. En een optreden, dat heeft dus een andere charme. Dat hebben we ook gedaan. Met deze club hebben we toevallig nog een Bulgaarse tour gedaan. Ja. Maar er komt altijd weer een nieuw album. Ja. Ja, jammer genoeg zijn we aan het einde van deze jazzmeeting gekomen. Ik wil jou danken, Kees, voor al je verhalen, voor jouw enthousiasme. En kom alsjeblieft terug, want het is toch van onschatbare waarde, vind ik. Nou, fijn te horen. En ik vind het ook leuk dat ik om het verhaal rond te maken... Ja. De eerste jazz gigant die ik zag was Lionel Hampton. Mm-hmm. En de laatste... Dat zag ik een maand geleden in Utrecht. En dat is Herbie Hancock. En die gaat nog een klein stukje Gershwin doen. Ja, My man's gone now. Dankjewel, Kees.